Thank you. Tak brzmi nowa płyta. Adam Bałdych, nasz reprezentant w tym trio, grający na skrzypcach i skrzypcach renesansowych. Francuski wiolonczelista Vincent Courtois i holenderski pianista Rogier Telderman. To właśnie te trzy utwory z tego albumu Clouds. Tytułowy, potem Early Spring, kompozycja Adama Bałdycha i Florisel, kompozycja Vincenta Courtois. Przyznają Państwo, że muzyka na jesień, która nieuchronnie się zbliża, idealna. Będziemy pewnie wracali do tej płyty, która oficjalnie ukazała się 25 września. Natomiast tydzień wcześniej, 18 września, o tym już z anteny Trójki Państwo słyszeli nie raz, ale jeszcze warto przypomnieć o tym fakcie. 18 września seria Polish Jazz wzbogaciła się o 85. część. The Orchid to jest album tria Macieja Gołyźniaka. Thank you. Maciej Gołyźniak Trio pod kierunkiem perkusisty. No i właśnie na basie Robert Szydło, na fortepianie i syntezatorach Łukasz Damrych. No i gościnnie także w czterech utworach, także w tym otwierającym płytę The Lestless Rains Łukasz Korybalski na flügelhornie. 85. część serii Polish Jazz. To rzadkość, aby zespół pod kierunkiem perkusisty trafiał do tej serii, która właśnie obchodzi 55-lecie działalności, 85. płytą w tej serii. The Restless Rains to jest utwór, który poznaliśmy jako pierwszy, ale państwo, słuchacze Trójki, znają już ten cały album dość dobrze z naszych trójkowych spotkań o różnych porach. To przed nami jeszcze dwa utwory, The Writing is on the Wall i jakże adekwatny do tego, co za oknem, Colors of Autumn. Maciej Gołyźniak, trio z nowej płyty The Orchid. Takie są te kolory jesieni według Macieja Gołyźniaka i jego zespołu na płycie The Orchid. 85. część serii Polish Jazz. To wszystko kompozycje zespołowe, czyli składu Maciej Gołyźniak, perkusja, Robert Szydło, bas, Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe. Z przewagą fortepianu, jak Państwo słyszeli. Dziś trzy utwory z tej płyty: The Restless Rains, The Writing is on the Wall i Colors of Autumn, czyli kolory jesieni. To teraz kolor będzie jeden, dokładnie to będzie kolor żółty. Yellow Snow. Tak się nazywa zespół i taki tytuł nosi płyta. Tak się kończy ta żółta płyta. Yellow Snow to nazwa zespołu, także tytuł płyty jest właśnie pochodzący od nazwy zespołu. Kuba Kleinschmidt, śpiew, gitara, kompozycja, tekst, aranżacja, produkcja. Piotr Kleinschmidt, śpiew, gitara, harmonika. Jędrzej Dobaczewski, śpiew, klawisze. Andrzej Wasielewski, bas. I Maciej Trawka, perkusja. Płyta, którą w trójce słyszą Państwo co jakiś czas w naszych spotkaniach, w różnych audycjach. Album ukazał się podobnie jak płyta Maćka Gołyźniaka i jego tria 18 września. A dziś słuchaliśmy utworów I Go Away, Mazal Das i najczęściej prezentowanego na antenie trójki Szkoła Latania Ikar, takiego utworu instrumentalnego. Bo to właśnie zamykający płytę utwór jest przeznaczony do promocji tej żółtej płyty Yellow Snow. Na początku naszego spotkania, no prawie na początku, wtedy kiedy prezentowałem Państwu płytę Film Story Kuby Stankiewicza, mówiłem o tym, że być może dziś jeszcze wrócimy do jego drugiej nowej płyty. I to jest właśnie ten czas. Kuba Stankiewicz napisał muzykę do pieśni Jana Kochanowskiego. Poślij dobrą godzinę, ja ciem twój był jako żywo i twoim zginę. Tak to Bóg przejrzał od wieku, a nie żałuje, bo w tobie więcej niż we stu imszych najduje. Nie tylkoś nad insze gładszą się urodziła, aleś i zwyczaj mi twarzy nic nie zelżyła, a jako wdzięcznie szmarakiem złoto się dwoi. Tak tej szlachetnej duszy w tym ciele przystoi. Jakobych się nie omylił, co jest lepszego, lecz jako na błędnym morzu, nie tam gdzie chcemy, ale gdzie nas wiatry niosą, płynąć musimy. Jednak albo miłość zmyśla sny sama sobie, albo i ty nie chcesz, bych miał zwędpić o tobie. Ta nadzieja świat mi słodzi, abyś inaczej doznać miał. Uchowaj, Panie, umarłbym raczej. Sławy dostać w boju, może wymową i rządem w pokoju, lecz jeśli żona męża nie ozdobi, mąż próżno robi. Kto z gospodarstwa, a kto zaś z wysługi, zbierze pieniądze i z kupiectwa drugi. Jeśli się żona nie przyłoży k temu, zginąć wszytkiemu. Żona uczciwa ozdoba mężowi i na pewniejsza podpora domowi. Na niej rząd wszystek swego męża, ona głowy korona. Ona mężowym kłopotom zabiega i jego w czasu na wszystkim przestrzega. Ona wywabić troskę umie z głowy słodkimi słowy. Ciechy osobne, ani już spadków upatrują krewni, dziedzica pewni. Trzykroć szczęśliwy, któremu ty zdarzysz ten związek, Panie, ale zły towarzysz odejmie wszytko, że troski w pół wieka zgryzą człowieka. Zgryzą człowieka. Zgryzą człowieka. Ziemia idzie w popiół prawie. Świata nie znać w kurzawie. Rzeki dnem uciekają, a zagorzałe zioła drżą. nieba wołają. Dzieci z flaszą do studniej, a stów cień lipowy, gdzie gospodarskiej głowy od gorącego lata broni list za wsadzenie. Przyjemna zapłata. Ty ze mną, bo twe wdzięczne strony cieszą umysł utrapiony, a troski nieuspione prędkim wiatrom podają. Za morze czerwone pieśni Jana Kochanowskiego, dokładnie pieśń 8 z ksiąg pierwszych, a potem pieśń 10 i 7 z ksiąg wtórych. Jacek Kotlarski śpiewa. Gra zespół pod kierunkiem Kuby Stankiewicza. Kuba Stankiewicz fortepian, Maciej Sikała, saksofon tenorowy i sopranowy, Wojciech Pulcyn kontrabas i Sebastian Frankiewicz perkusja. Nowa, druga dziś w audycji nowa płyta Kuby Stankiewicza, zatytułowana po prostu Kochanowski pieśń. Czas się żegnać. Mijają nam te dwie godziny w audycji Teraz Polskie, a pożegnamy się płytą, którą znają Państwo już od lat, ale ta płyta wraca. Oryginalnie wydana w 1987 roku, teraz powróciła właśnie w ostatnich dniach wrześniowych, Sounds and Colors, 73. wolumen serii Polish Jazz. Jarosław Śmietana i jego koledzy z zespołu, czyli Jacek Pelc, Antoni Dębski i Piotr Baron. Turtle Song, czyli pieśń żółwia, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, kłaniam się, do usłyszenia w Trójce.